بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نبا د قران پاک د سورتونو د ترتیب لحاظ سره دوکمه تیایم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سورہ معارج نه او دا په نزول کې راتیایم د دې سورت داوم نه اس بات د قیامت او نفیر شرک او پدې کې پاغي باندې مختلف قسمه دلائل ذکر کړي. رب العالمین په بعضي سيزونو کې د امیر او د فقیر د بادشاه او د رعیت د هغه شراکت ذکر کړي. لکه سيزونه ذکر کړي چې ګوره پدې کې دا ټول خلق شریک دي. لکه ازمکا نو پزمکا کا بادشاه دې دارنګي کا رعیت ته دارنګي کا امیر دې او کو فقیر دې ټول په ژوند ته رہی دارنګي غورو ندي دارنګي ازواج بي بياني دي خوب دي رز د اشپدا نور دي باران دي د دنیا باغونه دي داغي بوټي دي تالس سيزونه ذکر کوي چې دیوانه ټول فائدہ لي او بیا وي د قیامت پرز بغوره شرکت ختم شي دلته غو پزمکا او په غورونو خوراک او بو کې ټول شریکي باغ رز بغوره دا شراکت ني او هغه نفس دلائل ذکر کوي او بیا تخویف دے او بشارت دے مومنانو تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون دس شی بارکی دی تپوسن کوی دا عن حرف عرف جر او دا ما پدی کی استفامی یوا یعنی عم عم یتساءلون د سبارکی د سشی بارکی ریت پوسونه کوي عن النبأ العظیم.